Nad morze. Znowu? Ale was nosi. Odkryj w sobie podróżnika. Kup bilet seniora do 30 września i skorzystaj z dodatkowej promocji. Teraz aż 35% taniej dla osób od 60 roku życia. Szczegóły na intercity.pl. PKP Intercity. Dbamy o dobre relacje. Żegnamy reklamy. Poniedziałek, 18 dzień września, Trójka, Polskie Radio, minęła 19. Serwis Trójki, Artur Robertowski. Jest skarga Ukrainy na Polskę, Węgry i Słowację do Światowej Organizacji Handlu w związku z zakazem wwozu zboża. Bułgaria mocno naciska na Ukrainę, aby ta wstrzymała czasowo eksport zboża, mówi o tym bułgarski minister rolnictwa. Armii ukraińskiej udało się przedrzeć przez najważniejszą część rosyjskiej obrony w Bachmucie, donoszą ukraińscy wojskowi. Ukraina złożyła skargę do Światowej Organizacji Handlu na Polskę, Węgry i Słowację w związku z przedłużaniem przez te kraje embarga na ukraińskie produkty rolne, informuje o tym agencja prasowa Reuters. Wcześniej prezydencki minister Marcin Przydacz mówił, że polscy prawnicy odpowiedzą na taką ewentualną skargę, a w Nowym Jorku zaznaczał, że najważniejszym zadaniem polskich władz jest ochrona polskiego rynku. Będziemy także i starali się rozmawiać dyplomatycznie. Ja nie traktowałbym tego jako groźby. Jeśli nawet pojawią się jakiekolwiek chęci stosowania instrumentów prawnych, to my, nasi prawnicy, z całą pewnością będą na to odpowiadać. W piątek wieczorem Komisja Europejska zdecydowała, że unijny zakaz importu z Ukrainy do 5 krajów, w tym Polski, nie zostanie przedłużony. Polska w odpowiedzi na decyzję Komisji wprowadziła rozporządzenie, które na czas nieokreślony zakazuje importu zbóż z Ukrainy do naszego kraju. Dzisiaj Ukraina pokazała w Brukseli zezwolenie na eksport zboża, które ma nie dopuścić do destabilizacji rynku w 5 przyfrontowych krajach. Polska skrytykowała to rozwiązanie. Bułgarski minister rolnictwa oświadczył, że jego kraj mocno naciska na Ukrainę, by ta wstrzymała czasowo eksport zboża. Dzieje się to w czasie, gdy w kraju dochodzi do masowych protestów bułgarskich rolników. Kirył Watew, który w niedawno powołanym bułgarskim rządzie sprawuje funkcję ministra rolnictwa, znalazł się w trudnej sytuacji. Choć sam chciał przedłużenia embarga na ukraińskie zboże, musiał dostosować się do woli koalicji. Bułgaria dobrowolnie zrezygnowała z zakazu importu ukraińskiego ziarna. Dziś, kiedy w kraju obserwowano masowe protesty rolników i blokady dróg, spotkał się z ich przedstawicielami, a także wystosował do nich list otwarty. Jak wynika z tego pisma, Bułgaria naciska na Ukrainę, by ta wstrzymała eksport do czasu pełnego ustalenia towarów, ilość i mechanizmów licencjonowania. Według słów ministra rozmowy ze stroną ukraińską zostały zainicjowane już w nocy z 15 na 16 września, kiedy wygasło unijne embargo na produkty rolne z Ukrainy. Rozmowy te mają trwać do dziś. Od rana w Bułgarii protestują rolnicy, którzy nie chcą, by ukraińskie zboże i inne tanie surowce zalały tutejszy rynek. Zablokowano prawie 50 ważnych dróg, przez 2 godziny nie przepuszczano ciężarówek na kilku przejściach granicznych. Piotr Piętka, Polskie Radio. Premier Mateusz Morawiecki mówił w Tarnobrzegu, że rząd Prawa i Sprawiedliwości skutecznie zatrzymał wyprzedaż majątku narodowego. Podczas wizyty w zakładach chemicznych Siarkopol premier podkreślał, że w zamian rząd zajął się inwestowaniem. Tamto prawo pięści, prawo dżungli zastąpiliśmy inwestowaniem w majątek narodowy. Siarkopol tutaj w Tarnobrzegu jest najlepszym tego przykładem. Inwestowanie w przedsiębiorstwo, które właściwie wkrótce będzie miało swoje 70-lecie. Z produktami, które są dzisiaj eksportowane do krajów takich jak Niemcy, Szwajcaria, Austria, a więc można powiedzieć znaczna część produkcji jest eksportowana, co świadczy o konkurencyjności tego zakładu. Szef rządu podkreślał, że nie byłoby to możliwe, gdyby nie naprawa finansów publicznych. Wcześniej szef rządu odwiedził gospodarstwo rolne w miejscowości Narol na Podkarpaciu. Tam mówił m.in., że jego rząd robi wszystko, żeby polska wieś mogła konkurować z rolnikami z Europy Zachodniej. Armii ukraińskiej udało się przedrzeć przez najważniejszą część rosyjskiej obrony w Bachmucie, w obwodzie donieckim, poinformował generał sił lądowych Oleksandr Syrski. Podkreślił, że wkroczenie ukraińskiego wojska na obrzeża Bachmutu jest ważnym krokiem w kierunku usunięcia Rosjan z samego miasta. Eksperci twierdzą, że takie działania szturmowe mogą znacząco wpłynąć na przebieg kontrofensywy. Jak mówi analityk wojskowy Roman Svitan, Rosjanie już nie będą w stanie wrócić na poprzednie pozycje. Улучшили плацдарм наш, естественно, улучшили наше положение, но и россияне это просто так. Поправилишмы наш przyczółek i nasze pozycje. Rosjanie oczywiście chcą wrócić i w najbliższej przyszłości będą tam zacięte walki i będą próbowali odzyskać te ziemie, ale to jest dla nich bardzo trudne, prawie niemożliwe, ponieważ istnieje wejście do Bachmutu ze szczytów przedmieścia, na których właśnie teraz znajdują się Ukraińcy. Jak podano, w walkach w rejonie Bachmutu zostały całkowicie pokonane najlepsze jednostki armii rosyjskiej. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. To teraz serwis sportowy w doskonałej formie, Darek Urbanowicz. Tak jest. W Mielcu rozpoczyna się ostatni mecz 8. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Stal Mielec gra z Zagłębiem Lubin. To dopiero początek 5. minuty. Mamy 0-0. Gra również Górnik Łęczna i Resowia, a to znaczy, że to Fortuna pierwsza liga, 8. kolejka. Przerwa dopiero się skończyła. Jest 3-0 dla Górnika. Co jeszcze w sporcie? Dobre informacje z Azji, gdzie rusza seria turniejów tenisowych. Magda Linet awansowała do 1/8 tenisowego turnieju WTA w Kantonie. Rozstawiona z jedynką Polka pokonała w pierwszej rundzie Brytyjkę Jodie Barrett 6-7, 6-0 i 6-2. Miło jest wrócić po dłuższej przerwie, tym bardziej, że jest tu wiele znajomych twarzy, więc cieszę się, że pierwszy turniej w Chinach mogłam rozpocząć w miejscu, które bardzo dobrze znam. Wiedziałam, czego się spodziewać trochę i miałam, myślę, troszkę czystszy pomysł na to, co zrobić. I wydaje mi się, że mimo wszystko zaczęłam tego pierwszego seta troszkę za nerwowo. Później zaczęłam grać troszkę bardziej agresywnie i cieszę się, że udało mi się mimo średniego startu podwyższyć swój poziom i mimo wszystko wygrać w 3 setach. Jutro do Tokio leci Iga Świątek, która w planach ma start właśnie w stolicy Japonii oraz w Pekinie. Polka od 2 tygodni zajmuje 2. miejsce w rankingu WTA. Po 75 tygodniach została zdetronizowana przez Arynę Sabalenkę. 3. obecnie jest Coco Gauff, triumfatorka US Open. U mężczyzn w zestawieniu ATP bez zmian liderem Nowak Djokovic, przed Carlosem Alcarazem i Danilem Medvedevem Hubert Hurkacz 16. A teraz zapasy. Niegdyś jedna z najbardziej medalodajnych dyscyplin olimpijskich. Polacy zdobyli 5 złotych, 9 srebrnych i 11 brązowych medali w historii Igrzysk Olimpijskich, a teraz trwają kwalifikacje do Paryża 2024. O punkty walczą uczestnicy Mistrzostw Świata w Belgradzie. Wolniak Zbigniew Baranowski awansował najpierw do 1/16 finału po pokonaniu w kwalifikacjach Białorusina Aleksandra Łusztyna. To kategoria 97 kg. Jego następnym rywalem był reprezentant Korei Południowej Kim Ye-gang. Niestety w boju o ćwierćfinał Polak uległ Niemcowi Erykowi Svenowi Thiele 1-6. Już w kwalifikacjach przepadł Krzysztof Binkowski w kategorii 65 kg. No a my dziś trąbimy o Biegnij Warszawo, 15. edycji tego wspaniałego wydarzenia. Na starcie tutaj pod naszą redakcją, pod siedzibą Trójki przy Myśliwieckiej, stanie 10 tysięcy osób właśnie na tym dystansie do przebiegnięcia, przetruchtania czy też przemaszerowania. Z hasłem maszeruje, kibicuje. To będzie też forma spaceru takiego aktywnego dla właśnie kibiców, którzy będą wspierali swoich kolegów na trasie biegu. No i dziś rozmawialiśmy z Bogusławem Mamińskim. To jest bardziej forma zachęcenia do aktywności, jak po to jesteśmy i tym się zajmujemy. I to jest jakby nasz główny cel, żeby jak największość ilość niezdecydowanych zachęcać, żeby każdy ma jakieś tam z przeszłości wspomnienia, że to bieganie, w szczególności jak się nie było przygotowanym, no to jednak bolało. I właśnie po naszym biegu wszyscy zaczynają lubić biegać i to jest ta forma i nasz cel generalnie, jak największą ilość niezdecydowanych zachęcić. Biegnij Warszawo, 30 września w Warszawie, tutaj nieopodal Trójki. I Darek Urbanowicz pobiegł dalej. Noc deszczowa na zachodzie i na Śląsku i ten deszcz jutro będzie się przesuwać w ciągu dnia na wschód, więc pogoda niekoniecznie zachęcająca akurat do biegania. Chwilami może padać i to wszędzie w Trójmieście. Prawdopodobna jest burza, tak zapowiadają synoptycy. Będą jednak przejaśnienia, czyli ze słońcem chwile także się będą trafiać. Choć już nie za ciepło, od 19 stopni nad morzem do 23 na wschodzie. Po drodze z Trójką, 9 minut po 19, czyli automatycznie jedzie się sprawniej. 227 Trójek. Ten numer oczywiście do Państwa dyspozycji będzie o samochodowych miłościach, będzie radionawigator Trójki i będzie też fragment powieści. Ela Melinowska realizuje, Daniel Leśniewski łączy, Michał Żołądkowski prowadzi. Dobry wieczór. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. We'll be right back. taką hartę. Komu awansować tatę? Komu nie podawać ręki? Komu słowa do piosenki? O kim pisać? Kogo skarcić za kołdysa? Ale koło jest wesoło. Człowiek pracy małpa w zoo. Puste pole za stodołą. Chłop zabrania, ale jazz. Jak naprawdę jest, nikt nie wie. Kornik kryje dziurę w drzewie. Elektronika nie wie. Jest wesoło i perfekt z programem trzecim. To może właśnie wspomnienie z tych lat 80. 227 trójek. Moja pierwsza miłość motoryzacyjna to Polonez. Kupiłem go nowego. Pachniał nowością. Czeszczałem u środku plastiki. Dbałem o niego. Drogie kosmetyki samochodowe. Przeczerniałem mu opony sadzą. Niestety prędko się zestarzał, bo jak miał już 5 lat, to już coś w nim nie było tędy. Myślę, że stara miłość nie rdziewieje. No, nie w jego wypadku. Musiałem wymienić most na nowy i inne naprawy. Okazał się kopalnią bez dna. O miłości do samochodów dzisiaj w dniu pierwszej miłości zapraszamy w nasze progi, ale nie rdzę. Dużo starych modeli potrafiło przejechać ponad milion kilometrów i jeżdżą do dzisiaj. A teraz 100 tysięcy, do widzenia, zmieniamy samochód. No ale nie zmieniamy, absolutnie niezmiennie programy Trzeci Polskiego Radia. 18 minut po 19 w drodze z trójką. I ho, i też hej. I've been trying to do it right. Hey! I've been living a lonely life. Hey! I've been sleeping here instead. Hey! I've been sleeping in my bed. Hey! Sleeping in my bed. Hey! So show me family. Hey! All the blood that I will bleed. I don't know where I went wrong.

With every smile comes my reality, irony. You won't find out what has been killing me. Can't you see me? Can't you see? Zapraszamy do reklamy. Jakiś czas temu byłam osłabiona. Kręciło mi się w głowie, czułam suchość w ustach i mrowienie w rękach. Za mało piłam wody i mój organizm powoli się buntował. Na szczęście sięgnęłam po Litorsal Senior. Osoby starsze powinny pamiętać o nawadnianiu organizmu przez cały rok. Dlatego powstał Litorsal Senior. Suplement diety, który nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litorsal Senior. Na nawodnienie i prawidłowe krążenie. Zdrowit. Żegnamy reklamy. 29 minut po 19 po drodze z Trójką, czyli jedzie się sprawnie i płynnie. Jan Wiewiór, radionawigator Trójki, dobry wieczór. No właśnie, czy na drogach dobry? Dobry wieczór. No niestety właśnie bardzo zły wieczór przeżywają kierowcy na autostradzie A4 między węzłem Krapkowice a węzłem Kędzierzyn-Koźle. Chodzi o Górę Świętej Anny, tam po uderzeniu busa w bariery w obie strony jedziemy tylko pasami awaryjnymi. Autostrada A4 spowalnia także w kierunku Zgorzelca na wysokości Wrocławia przed węzłem Pietrzykowice. Kolizja dwóch samochodów osobowych i blokada jednego pasa na 147 kilometrze. Nie widać także końca utrudnień na trasie między węzłem Gdańsk-Lipce a węzłem Gdańsk-Port. To S7 i 4 kilometr. Po awarii samochodu ciężarowego w kierunku Warszawy jest blokada jednego pasa. I jeszcze droga 74, trasa Janów-Lubelski-Kraśnik w miejscowości Borownica na 382 kilometrze. Sterzenie dwóch samochodów osobowych jezdnia jest zablokowana. Osiemnasty dzień września, dzień pierwszej miłości. A ten pierwszy samochód, ta miłość, może jeszcze ta miłość nie zadziałała. Proszę dać znać, który samochód był tym pierwszym. 2273. Rozum, dwie ręce i chęć. Twoje miejsce na ziemi tłumaczy.

23,5 minuty do 20. Trójka Polskie Radio po drodze z Trójką. Z takich ciekawostek samochodowych, gdyby chcieć dojechać na Księżyc prostą drogą, jechać niezmiennie, z całą prędkością, 100 km na godzinę, to taka podróż samochodem potrwałaby niecały miesiąc. 227 Trójek, dzisiaj mamy dzień pierwszej miłości do 20. O miłości do tego pierwszego samochodu. Przypominam, można dać znać telefonując 227 Trójek. A w drodze to teraz jest okazja sobie też pośpiewać. Hej, moja i twoja nadzieja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Czyli warto coś jednak powiedzieć. Po drodze z trójką 227 trójek o miłości do samochodów również dzisiaj mówimy w audycji. Mój dobry samochód to była Zastawa 750, która była nie do pokonania. Lepsza od malucha. To teraz akurat z zastawy stołowej, może jakiś imbryczek, filiżanka, herbata i do tego fragment książki w programie trzecim. Arthur Conan Doyle. Pies Baskervillów. Czyta Jarosław Gajewski. Biesiadnicy zrazu nie zrozumieli, co zaszło. Niebawem jednak, pomimo zamroczenia, zaczęli pojmować, że na moczarach może się stać coś strasznego. Powstał zamęt. W końcu trochę oprzytomnieli i wszyscy w liczbie 13 dosiedli koni i puścili się w pogoń. Księżyc świecił jasno. Jechali szybką, zwartą gromadą, kierując się w stronę domu porwanej panny. Ujechali tak ze 2 mile, gdy spotkali nocnego pastucha i spytali go, czy nie widział pogoni. Opowieść niesie, że nieborak był oniemiały ze strachu, lecz wreszcie wykrztusił, że widział nieszczęsną dziewczynę i pędzące za nią psy. Ale widziałem więcej jeszcze, dodał. Widziałem Hugona Baskervilla na karej klaczy, a za nim cicho biegnącego psa o iście piekielnym wyglądzie, takiego, że niechaj mnie Bóg uchowa, abym go kiedykolwiek miał spotkać na swej drodze. Pijani młodzieńcy skleli pastucha i popędzili dalej, ale niebawem zamarli z przerażenia, gdyż nagle rozległ się tętent kopyt końskich i kara klacz okryta pianą minęła ich w pełnym galopie bez jeźdźca z luźno zwisającymi cuglami. Zdjęci trwogą jeźdźcy zbliżyli się do siebie, lecz nie zaniechali pogoni. Jadąc wolno, natrafili wreszcie na sforę ogarów, które jakkolwiek znane z odwagi, stały zbite w gromadę, skowycząc nad krawędzią głębokiego wąwozu. Jedne zaczynały się już wymykać, inne z najeżoną sierścią wpatrywały się w wąwóz. Grono mężczyzn, już niemal zupełnie wytrzeźwionych, jak się łatwo domyślić, zatrzymało się. Większość nie miała odwagi zapuszczać się dalej, lecz trzej najśmielsi, czy też może najmniej trzeźwi, zjechali do wąwozu. Kotlina tonęła w blasku księżyca. Na środku leżała bez życia nieszczęsna ofiara. Tutaj widocznie upadła i skonała ze znużenia i trwogi, ale nie na jej widok, ani na widok martwych zwłok Hugona Baskervilla, leżących w pobliżu skamienieli trzej śmiałkowie. Nad trupem Hugona stał okropny potwór. Czarne, wielkie zwierzę, podobne do psa, ale psa nigdy niespotykanych rozmiarów. W ich oczach potwór rozerwał gardło Hugona, a gdy zwrócił ku przybyłym swe ogniste ślepia i paszczę broczącą krwią, trzech śmiałków wrzasnęło z przerażenia i krzycząc ratowało się ucieczką przez moczary. Powiadają, że jeden z nich umarł jeszcze tej samej nocy z przerażenia, a dwaj inni pozostali obłąkani do końca życia. Tak brzmi, synowie moi, opowieść o pierwszym ukazaniu się psa, który od owego czasu stał się okrutną plagą naszego rodu. Spisałem tę opowieść dlatego tylko, że wzmianki i domysły wzbudzają zawsze więcej trwogi niż rzeczy dokładnie wiadome. Nie można zaprzeczyć, że wielu członków naszej rodziny zginęło śmiercią gwałtowną, nagłą i tajemniczą. Powinniśmy jednak ufać w nieskończoną dobroć opatrzności, która rzadko kiedy karze niewinnych poza trzecim lub czwartym pokoleniem, jak mówi Pismo Święte. Polecam was, synowi moi, opiece tej opatrzności i radzę gwoli ostrożności unikać moczarów w godzinach nocnych. Spisał Hugon Baskerville dla synów swoich Rodgera i Jana, zalecając wszakże, aby pod żadnym pozorem nie powtarzali opowieści powyższej siostrze swojej Elżbiecie. Gdy doktor Mortimer skończył czytać tę niezwykłą opowieść, odsunął okulary na czoło i zwrócił spojrzenie na Sherlocka Holmesa. Ten ziewnął, cisnął niedopałek papierosa w ogień i spytał lakonicznie: i cóż? Czy cała ta historia nie wydaje się panu zajmująca? Owszem, dla amatora bajek. Doktor Mortimer wyjął z kieszeni starannie złożoną gazetę. Teraz, panie Holmes, pokażę panu coś nowszego. Oto numer pisma Devon County Chronicle z dnia 14 czerwca tego roku, zawierający szczegóły śmierci Sir Charlesa Baskervilla, zmarłego kilka dni przedtem. Kolejny odcinek jutro o tej samej porze. Przed 20, skoro mówimy dzisiaj o samochodach i o tej miłości, jeszcze Warszawa, czyli będą Tilaf, a teraz propozycja do listy przebojów trójki. Here and Now, czyli grupa Stained. Głosowanie oczywiście na naszej stronie, na stronie programu trzeciego. Ela Malinowska realizowała, Daniel Leśniewski łączył, Michał Żołądkowski prowadził, a serwis trójki też dojedzie. Dokładnie za 9 minut. Feels much better than Zmęczone jak moje i kocham